Co ty robisz w moim ciele? Sprytne, prawda? Podmieniłem ciała. Ale jak? Kapitanie, skaner. Wracamy na statek. Lord Frieza pewnie na nas czeka. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 34. Zamiana. To ciało jest znacznie szybsze niż poprzednie. Niedobrze. Ledwo się ruszam. Teraz rozumiem, dlaczego się zranił. Muszę ostrzec resztę, jeśli Gohan i Krillin na nich trafią, pomyślą, że to ja. Nie tylko nie znam możliwości jego ciała, ale też jestem ciężko ranny. Co gorsza, nawet jeśli jakimś cudem wrócę na ziemię, Chi-Chi wypędzi mnie z domu. Wyglądam jak potwór. Zdaje się, że Frizy nie ma w pobliżu. Co tam się dzieje? To 180 tysięcy jednostek mocy. Niestety, nie jestem już tak przystojny jak wcześniej, prawda? Rzeczywiście. Muszę się śpieszyć. Albo Gohan i Krillin znajdą się w niebezpieczeństwie. W którą stronę lecieć? Nie umiem nawet utrzymać równowagi. Skoro Ginyu sam włączył się do walki, smocze kule muszą być na tym statku. Wystarczy poczekać, aż ziemianie je znajdą. Będą tu lada chwila. Skorzystam z okazji i zmienię ten potrzaskany pancerz. Ciekawe, co za lek podał mi Kakarot. Wszystkie rany się zagoiły i jestem silny jak dawniej. Z W moim rozmiarze mają tylko stare modele. Krilin, spójrz. Statek. To tutaj są smocze kule. Zbliżają się. Lepiej ukryję moc. Niech pomyślą, że statek jest pusty. Nikogo tam nie ma, wchodzimy. Poczekaj. Kule są gdzieś poza statkiem. Umiesz je namierzyć? Chwileczkę. Dokładnie w tym miejscu. Widać ślady kopania. Do roboty. Mamy pierwszą. Tam jest druga. Znaleźliśmy je. Udało się. I to ma być kryjówka? Mam siódmą. Dobra robota. Teraz przyzwijcie Shenrona, żebym wreszcie mógł się was pozbyć. Nieśmiertelność jest w zasięgu ręki. Jesteśmy gotowi. Możemy wskrzesić Piccolo i innych. Przyzwijcie go. Na pewno namecjański smok jest ogromny. Przekonajmy się na własne oczy. Jasne. Przybądź, Shenronie, i spełnij nasze życzenie. To ma być tajne hasło? Gdzie jest ten przeklęty Shenron? Na co on czeka? Powinien już się pokazać. Może na Nameku mają inne zaklęcie. Te matoły nie znają hasła. Dziwne. Ktoś się do nas zbliża. Dwie istoty. Może to ci dwaj z oddziału Ginyu. Jeszcze ich tu brakowało. To na pewno oni, ale Goku powinien był wygrać. Gohan, ukryj energię. Ktoś odkopał smocze kule. Dziwne. Skąd wiedzieli, gdzie je ukryliśmy? Goku! Wystraszyłeś nas. Myśleliśmy, że to kapitan Ginyu, nawet się ukryliśmy. Widzę, że nie tylko go pokonałeś, ale też zwerbowałeś jego kumpla. Jasne. Odkopałeś smocze kule? Oczywiście. Z radarem znaleźliśmy je bez trudu. Macie taki radar? Ale nie wypowiedzieliście życzenia. Próbowaliśmy, niestety nie udało się. Smok nie odpowiedział na ziemskie zaklęcie. Co za ulga? Ulga? Dziwnie się zachowujesz. Poza tym, po co ci ten skaner? Założyłeś go, żeby lepiej wyglądać? Niezupełnie. Krylin, to nie jest tata, uciekaj. Umiecie ukrywać energię? Obniżyli ją niemal do zera. Goku, co ci odbiło? To nie jest Goku. Co ty pleciesz? Przecież umiem rozpoznać Goku. On na pewno nie jest moim ojcem. Przejrzałeś mnie. Twój tata był silniejszy ode mnie, więc wymieniliśmy się ciałami. Co takiego? Podmienił ciała? A teraz... Czerwona magma oddziału Ginyu, Jis. Oraz dowódca oddziału Ginyu. Niepowtarzalny kapitan Ginyu. No, Ginyu sama da. Ukradłeś ciało Goku? Niemożliwe. I tak byś tego nie zrozumiał. Ale zaraz poznasz moc 180 tysięcy jednostek energii. Poczekaj, Goku, ocknij się. Jesteś zahipnotyzowany. Nieważne, czy to faktyczna podmiana, czy jakaś hipnoza. Ginyu zapanował nad siłą Kakarota. Gorzej być już nie mogło. W tym ciele nawet nie umiem wyczuć energii. Z drugiej strony, skoro z takim trudem przyzwyczajam się do ciała Ginyu, on pewnie nie może przywyknąć do mojego. Dopiero się rozgrzewam. Za chwilę zobaczycie moją prawdziwą moc. Kapitanie, mamy towarzystwo. Tu jesteś. Myślałem, że już po tobie. Zraniłem się tak ciężko, jak mogłem. Krylin, Gohan, nie dajcie mu się nabrać. Ginyu podmienił nasze ciała. Więc to prawda? Ty jesteś moim tatą? Niemożliwe. Ginyu wkradł się do mojego ciała, ale nie jest tak silny jak kiedyś. Razem możecie go pokonać. Włóżcie w tę walkę całą energię. Straciłeś rozum? Zapomniałeś, jak silne jest to ciało? 180 tysięcy jednostek energii, zmasakruje ich. Przekonamy się. Minie wiele czasu, zanim zsynchronizujesz mięśnie z umysłem. Nie znasz też techniki Kaioken. Myślisz, że się nabiorę? Nie jestem taki głupi. Jis? Ha! Powiedz im, jaką mam moc. Zaledwie 23 tysiące. Co tam mruczysz głośniej? 23 tysiące. Słyszeliście? 23 tysiące. Jestem potężny jak nigdy. Ile? 23 tysiące. Dlaczego tak mało? Musisz poznać ciało, zanim zdołasz w pełni wykorzystać jego energię, a to wymaga treningu. Krilin, Gohan, dajcie temu pozorowi nauczkę. Niech go diabli, to niemożliwe. Faktycznie, zdobył ciało Goku, ale nie ma jego siły, atakujmy. Przyłóż mu. Na co czekasz? Ale to tata. Gohan. Co się dzieje? On wygląda jak tata, nie mogę go uderzyć. Goku to mój najlepszy przyjaciel. Nie podniósłbym na niego ręki, ale teraz walczysz z Ginyu. Jestem gotowy. Jeez. Na co czekasz? Pomóż mi. Tak jest. Nie tak szybko. Najpierw musisz pokonać mnie. Vegeta. Na więcej cię nie stać? Niemożliwe. W tym ciele było 180 tysięcy jednostek energii. Słyszałeś, co powiedział Goku? Nie zdążyłeś zsynchronizować ciała z umysłem. Poddaj się i zachowaj resztki dumy. Ja mam się poddać? Kapitan Ginyu? Oszalałeś. Masz więcej odwagi niż rozumu. Chcesz walczyć ze mną? Żebyś się nie zdziwił. Jakim cudem ukryłeś się przed skanerami? Zbytnio ufacie swoim gadżetom. Walka z ziemianami niczego was nie nauczyła. Ale teraz już za późno na naukę. Nie zapominaj, że jestem wojownikiem z oddziału Ginyu. Żaden goryl mnie nie pokona. Zgrywasz twardziela, ale w twoim głosie słychać strach. Co? Jestem silniejszy niż myślisz. Spójrz w skaner, jeśli chcesz. Silniejszy? Już się trzęsę ze strachu. Co takiego? Stary rupieć. To nie awaria. Ty draniu. Za każdym razem, kiedy zdołam uciec śmierci, moja siła rośnie. Teraz sam nie znam jej granic. Należę do elity wojowników i jestem najwspanialszym przedstawicielem mej rasy. Nareszcie rozumiem, co to znaczy. Staję się Super Saiyaninem. Mam uwierzyć w te brednie? Według legendy Super Saiyanin jest bezlitosnym potworem o nienasyconej żądzy krwi. Dlatego Kakarot nigdy nim nie zostanie. Kłamiesz. Błagam. Czy Vegeta naprawdę zostanie Super Saiyaninem, a Goku odzyska swoje ciało? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dość tego Vegeta. Zniszczysz moje ciało. Znajdę sobie nowe, jeśli to nie będzie współpracować. Po co mi nieśmiertelność? Nie podobają mi się zdolności tego potwora. W następnym odcinku zaklęcie. Zaraz zobaczycie kolejną zamianę.